Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:00, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O powodach dymisji Jarosława Gowina mówił w Polskim Radiu wiceminister rodziny i polityki społecznej. Zmianami w przepisach o przyznawaniu koncesji dla mediów z kapitałem zagranicznym zajmą się posłowie. Przed burzami na północy kraju, ostrzegają synoptycy. Dymisja Jarosława Gowina była nieunikniona ze względu na jego krytykę Polskiego Ładu, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wyraził jednocześnie nadzieję, że Zjednoczona Prawica utrzyma większość w Sejmie. Myślę, że tutaj zarówno i pan premier, i kierownictwo partii wykazało się dużą cierpliwością i chęcią utrzymania koalicji w tej postaci, która jest. Ja mam nadzieję, że osoby, które są z porozumienia, pozostaną razem z nami. Trudno rządzić, nie mając większości w Sejmie. Mam nadzieję, że ta większość, oczywiście ostateczne rozstrzygnięcie będzie na sali sejmowej. Premier Mateusz Morawiecki skierował do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o odwołanie Jarosława Gowina ze stanowiska wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Od debaty o zmianie zasad na rynku mediów rozpoczną dziś posiedzenie posłowie. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakłada zmiany w przyznawaniu koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Chodzi o przyznawanie jej jedynie podmiotom z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opozycja alarmuje, że projekt jest wymierzony w media kontrolowane przez amerykański kapitał, w tym telewizję TVN. Według Prawa i Sprawiedliwości projekt będzie lepiej chronił rynek mediów przed zagranicznymi wpływami, a takie rozwiązania są stosowane w innych krajach. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji wróci na obrady plenarne Sejmu. Posłowie będą debatować nad tymi propozycjami, choć już dziś opinie poszczególnych klubów są znane. Ta ustawa w takim kształcie w ogóle nie powinna się znaleźć w Sejmie. Mówiła w Senacie Iwona Śledzińska-Katarasińska z KO. Wprowadza zamieszanie, chaos i konflikt. Również prawo amerykańskie przewiduje takie limity. Odpowiadał wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Ta polska regulacja jest dużo bardziej liberalna i wolnorynkowa niż ta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Posłowie będą też debatować o projekcie zmieniającym wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i o rządowym projekcie wprowadzającym tak zwane mapy potrzeb zdrowotnych w systemie opieki zdrowotnej. Po południu przewidziany jest blok głosowań, który może okazać się pierwszym testem w większości rządowej po dymisji Jarosława Gowina. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przed burzami w północnej i północno-wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Burzom mogą towarzyszyć silny wiatr i ulewy, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii. W trakcie tych burz miejscami opady deszczu wynosić mogą do 20-25 mm, natomiast porywy wiatru osiągać mogą do 80 km na godzinę. Natomiast na pozostałym obszarze kraju już będzie spokojniej, miejscami będzie padał przelotny deszcz, jednakże te opady nie będą tak bardzo intensywne. Dziś chłodniej niż wczoraj, na termometrach od 20 stopni na północy do 27 na południu. Mimo wprowadzenia ograniczeń sanitarnych w Korei Południowej odnotowano najwyższą liczbę zakażeń od początku pandemii. W ciągu minionej doby ponad 2200. Południowo-koreańskie służby sanitarne poinformowały o 2223 nowych przypadkach COVID-19, z których zdecydowana większość to zakażenia lokalne. Korea Południowa od początku lipca tego roku zmaga się z kolejną, najpoważniejszą jak dotąd falą pandemii. 7 lipca dobowa liczba zakażeń COVID-19 przekroczyła tam 1000 przypadków i od tego czasu rośnie. W Seulu od lipca obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym restrykcje w całym kraju. Wprowadzono zasady dystansu społecznego oraz nakaz zakrywania nosa i ust maseczkami ochronnymi. W Seulu po godzinie 18 zakazane są wszelkie zgromadzenia powyżej 2 osób. Lokale gastronomiczne czynne są do godziny 22. Za wzrost zakażeń COVID-19 w Korei Południowej odpowiada wariant Delta patogenu. W Korei Południowej w pełni zaszczepiono zaledwie 15% społeczeństwa, a program szczepień, według tamtejszych mediów, realizowany jest w wolniejszym tempie niż zakładano. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dziś pożegnamy Jerzego Matuszkiewicza, muzyka jazzowego, saksofonistę i kompozytora. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą żałobną o godzinie 11 w kościele na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Jerzy Duduś Matuszkiewicz to muzyk, od którego zaczęła się po wojnie historia polskiego jazzu, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Paweł Brodowskim, redaktor naczelny Jazz Forum. Wyprowadził ten jazz z podziemia w okresie odwilży, wielkiego zachłysnięcia się wolnością w takich koncertach jak Jam Session nr 1 organizowanego pod szyldem Leopolda Thiermanda w 1955 roku wiosną w Warszawie, czy na tych pierwszych sławetnych festiwalach sopockich, Sopot 56, 57, gdzie polskich miłośników muzyki ogarnęła totalna euforia, gdzie Jerzy Duduś Matuszkiewicz szedł w pierwszym szeregu. Jerzy Matuszkiewicz był autorem niezapomnianych ścieżek dźwiękowych do wielu filmów, m.in. Wojny domowej, Stawki większej niż życie, 40-latka czy Janosika. Artysta zmarł 31 lipca w wieku 93 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łaniewski. To były za wysokie progi. Legia Warszawa po porażce przed własną publicznością 0-1 z Dynamem Zagrzeb odpadła w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w Chorwacji był remis 1-1. Co zrobić? Wyniku już nie zmienimy. Myślę, że najgorsza rzecz, jaka mogła się przytrafić nam, to stracić bramkę po kontrataku, którego bardzo chcieliśmy się wystrzegać po łatwej stracie naszej, ale tak się stało. Było dużo czasu jeszcze, żeby odrobić ten wynik. Nie udało się. Mówił trener legionistów Czesław Michniewicz. Legia teraz powalczy o Ligę Europy ze Slawią Praga i znów jej szanse stoją niżej niż rywali. Takie mamy piłkarstwo klubowe. Na futbolowych salonach Leo Messi podpisał 2-letnią umowę z Paris Saint-Germain, potwierdzając doniesienia, że po rozstaniu z Barceloną zakotwiczy właśnie na Parc des Princes. Paryż zamieniamy na Toronto, gdzie spokojnie też dogadamy się po francusku. Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz, którzy dopiero co grali razem debla na igrzyskach w Tokio, tym razem stanęli naprzeciw siebie w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w mieście zamieszkanym przez ponad 150 grup etnicznych i górą z tego pojedynku wyszedł dużo bardziej doświadczony Kubot. W parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali Hurkacza i Włocha Janika Zinera 7-6 i 6-4. Jeszcze krótko o siatkówce. To co prawda informacja niepotwierdzona, ale do tego podobno blisko. Jacek Nawrocki ma być nowym trenerem mistrzyń Polski, chemika Police. Jak pamiętamy, przez wiele ostatnich lat piastował funkcję szkoleniowca reprezentacji Polski. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Słońce na zmianę z burzowymi chmurami. To jest to, czego będziemy się dzisiaj spodziewali, patrząc do góry. Oczywiście na zewnątrz. Tak. 20 stopni to na północy kraju, 22 w centrum, 25 na południu. Bez burzowych chmur jedynie w Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Dzisiaj około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny! Ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Teraz ceny w dół. Bo my z Kasią chcielibyśmy powiedzieć wszystkim babciom i dziadkom, żeby oni uważali, komu otwierają drzwi. Bo oni nie chodzą do domów, bo jakby chodzili, to by nie mieli czasu tego gazu robić. A w ogóle to tata mówił, że jest taka zmiana i te umowy na gaz i prąd podpisywane w domu będą nieważne. Ale i tak mogą przyjść jacyś oszuści, żeby wyciągnąć pesela, a potem na takiego pesela wziąć pożyczkę i od razu dziadek ma długi. Dziadku, dbaj o swojego pesela i z nikim podejrzanym się nim nie dziel. Więcej informacji, jak nie dać się oszukać, znajdziecie na pgnig.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Letnie igrzyska nagród. Oto jaka? Loteriada. Do wygrania 1000 nagród, w tym 8 nagród głównych po 65 tysięcy złotych. Kasy masa. Kultowe włoskie skutery. I to jakie? Bony wakacyjne. Spoko na lato. Stylowe laptopy.

taką garaż mam. Program Trzeci Polskiego Radia, 8:17 i magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Dziś jest 11 sierpnia, a to znaczy, że jutro urodziny obchodzi Mark Knopfler, brytyjski wokalista i gitarzysta. Najbardziej znany z tego, że w 1977 roku wraz z bratem założył zespół Dire Straits. I choć wokół zaczynał się już pożar punk rocka, to klasyczne, lekko bluesowe brzmienie braci Knopflerów przyjęło się całkiem dobrze i utwory z kasety demo stały się wkrótce wielkimi, później już międzynarodowymi przebojami. Tak jak w przypadku piosenki Sultans of Swing. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. A dalej były tylko same sukcesy i wizyty w zakładach pracy. Swoją drogą nigdy nie rozumiałem, co znaczy bycie sułtanem swingu. Do głowy przychodzą mi dziwne skojarzenia, które może już zostawmy, bo to w niedzielę urodziny obchodzi Justin Broderick, muzyk również z Wielkiej Brytanii, który był współtwórcą legendarnej pierwszej płyty zespołu Napalm Death. I można śmiało powiedzieć, że jednym z ojców ekstremalnego gatunku zwanego grindcore. Zaletą utworów w tym stylu jest to, że można je w całości przedstawić w niniejszym kalendarium muzycznym. Tak jak kawałek pod tytułem You Suffer. Może powtórzmy, bo nie wszyscy zdążyli usłyszeć całość utworu. Tak. To już You Suffer z płyty Scam zespołu Napalm Death. I to by było na tyle również z kalendarium na dziś. Michał Migała, dziękuję. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone, I'll come here too. The me and the sinner war. You won't sin in a row. That's for people I can't see. They're only for a song. But I see team. Program trzeci Polskiego Radia to Liberty Bell i Dark Side za nami. Tymczasem, szanowni państwo, w programie Trójka do trzeciej dzisiaj porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądała architektura miast przyszłości. Albowiem coraz częściej pojawia się koncepcja co-housingu, czyli wspólnoty mieszkaniowej, w której dużą rolę odgrywa przestrzeń wspólna. Ja pamiętam, że kiedyś towarzysz Gomułka miał taką koncepcję, żeby budować mieszkania dla Polaków, takie, żeby były wspólne kuchnie i wspólne łazienki. I towarzysz nie rozumiał, dlaczego ludzie chcą mieć swoją łazienkę, co im nie pasuje. Przecież tu ku chwale budujemy i pracujemy. Najwyraźniej idea wraca, tylko teraz odmieniona, nowa. Koniec z zgrodzonymi osiedlami, koniec z dobowym monitoringiem. Pokolenie milenialsów pragnie dzielić ze sobą wspólną przestrzeń. O tym dziś w Trójce do trzeciej Mateusz Drozda porozmawia o tym z urbanistą i architekt panią Agnieszką Labus z Fundacji Laboratorium Architektury. Czy rzeczywiście jest to trend, czy jest to jakaś moda, którą kilka osób próbuje zapoczątkować, bo zastanawiam się, czy co-housing, no trochę jak mieszkanie w hostelu, tak mam wrażenie. No ale dobrze, posłuchajmy. Program Trójka do trzeciej po godzinie 12. Ja jestem naprawdę ciekaw, jak to wygląda przedstawione przez fachowców. Teraz Riptide i Vance Joy w Trójce 24 po 8. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna

28 minut do godziny 9. Coldplay i Clocks to za nami, a przed nami podróż po świecie liczb i cyfr. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Ponad 2 700 000 Polaków aktywowało już bony turystyczne. Taką informację podała prezes ZUS Gertruda Uścińska. Rodzicom przysługuje bon na każde dziecko w wysokości 500 zł. Płatności bonami przyjmuje ponad 27 tysięcy przedsiębiorców i organizacji. Chodzi na przykład o hotele czy biura podróży. Bon jest ważny do końca marca przyszłego roku i nie da się go zamienić na przykład na gotówkę. Kredyt bez wkładu własnego dla małżeństw do 40 roku życia. We wrześniu ma się pojawić projekt ustawy w tej sprawie. Dziś proponujemy i poprosiłem o przyspieszenie tych prac, poprosiłem Rządowe Centrum Legislacji o natychmiastową pracę w tym zakresie, żeby w krótkich paru tygodniach powstał całościowy, obejmujący wszystkie aspekty projekt ustawy i we wrześniu, żeby ona mogła być procedowana. Mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami Rady Rodziny i Związku Dużych Rodzin. Minimalny okres spłaty kredytu bez wkładu własnego ma wynosić 15 lat. Kredyt ma być udzielany w polskiej walucie. Jeśli w czasie spłacania kredytu rodzina powiększy się o kolejne dzieci, to Bank Gospodarstwa Krajowego ma spłacić jednorazowo część zadłużenia. Chodzi o 20 tysięcy złotych w przypadku drugiego dziecka i 60 tysięcy w przypadku trzeciego i kolejnych. Pracodawcom coraz trudniej będzie uniknąć wzrostu kosztów wynagrodzeń, pisze dziś Rzeczpospolita. Wśród powodów presji płacowej eksperci wymieniają rozgrzewającą się po pandemicznym zastoju gospodarkę i brak rąk do pracy, ale również rekordową inflację. Przypomnijmy, w lipcu według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła ona 5% waluty. Euro kosztuje 4,57, frank 4,23, dolar 3,89, a funt brytyjski 5,40. Burzowo w całym kraju z wyjątkiem Zielonej Góry, Poznania i Wrocławia. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 25 na południu. Spodziewajmy się również opadów, deszczu w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 27 minut do godziny 9. Nadzy na mróz w Trójce przed Państwem. Na Trójka. Program trzeci. Everything I do for you. Brian May i jego solowe dokonanie, czyli utwór Driven by You. To program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę letni salon trójki poprowadzi Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dzień dobry. To znienacka było trochę. Zaskoczyłem cię. Mamy też gościa. Dzień dobry. Wyjątkowo w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Robert Kaczmarczyk, Solidarna Polska. Miło mi. I panowie, w letnim salonie trójki, tak, o czym? Tak. No, wiesz co, miało być letnio-wakacyjnie, miało być o piłce nożnej, o pasjach pana posła, którym niewątpliwie jest piłka nożna, no ale w obecnej sytuacji politycznej nie sposób rozpocząć od tego, co się wydarzyło wczoraj. Protesty w obronie wolności słowa, ale także dymisja Jarosława Gowina. Panie redaktorze, mimo tego, że wicepremier Gowin to nie Messi, to jednak szkoda. To panowie, to zaraz w letnim salonie. Najpierw Hello, I Love You. Może być? Może być. To wspaniale. Dziękuję bardzo. Łukasz Ciechański. Do usłyszenia w piątek o godzinie 19. Program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Przygotowali Paweł Turski, Krzysztof Łoniewski, Małgorzata Łukowska. Do usłyszenia. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me jump. love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Salon Trójki. Ten radiowy dżingiel zapowiada nasz program. Bartłomiej Graczak, kłaniam się Państwu i witam naszego gościa, Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska. Kłaniam się, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Miało być tak miło, miało być przyjemnie o piłce nożnej, mieliśmy rozmawiać na początek, ale obiecuję, że na koniec naszej rozmowy chwilę o tym porozmawiamy, bo to pańska, zresztą moja również pasja, no ale nie sposób nie rozpocząć tej dzisiejszej rozmowy na temat bieżącej sytuacji politycznej, a ta jest bardzo gorąca. Można powiedzieć, że waży się przyszłość Zjednoczonej Prawicy i tego rządu. Jak będzie wyglądał rząd bez Jarosława Gowina? Jak będzie wyglądała większość w parlamencie bez Jarosława Gowina? No, panie redaktorze, mieliśmy rozmawiać o transferach w wielkiej piłce nożnej, transferze Leo Messiego. Natomiast mamy transfer wicepremiera Jarosława Gowina. Nie jest to może Leo Messi, ale ja uważam, że szkoda, bo odnoszę się z wielkim szacunkiem do projektu Zjednoczonej Prawicy. I na pewno będzie trudniej. Ta większość jest, to pokazują poszczególne wota nieufności, gdzie nawet mieliśmy większość 237. Natomiast koalicja celowa, o której w poprzedniej kadencji tak często mówił Paweł Kukiz, będzie mieć miejsce do końca tej kadencji, czyli to będą koalicje często ustawa za ustawę. Też pokazał Paweł Kukiz poprzez tą koalicję teraz z Jarosławem Kaczyńskim, że oczywiście będzie realizował postulaty Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ale on też chce w zamian coś, czyli ustawę antykorupcyjną, sędziów pokoju. Oczywiście dla demokracji być może to dobrze, ale czy dla sprawnego rządzenia będzie na pewno trudniej, bo będzie to wszystko się wydłużać. Pytanie, czy nie będziemy mieć więcej czasu, żeby pewne dokumenty przejrzeć, skonstruować odpowiednie prawo pod kątem Polskiego Ładu. Na pewno będzie, może Sejm stać się troszeczkę taką izbą refleksji, czyli będziemy dłużej pracować, może mądrzej, zobaczymy. Panie pośle, jesteśmy w chwilę przed jednodniowym posiedzeniem Sejmu. Pan za chwilę po naszej rozmowie uda się na posiedzenie. Czy jest pan rzeczywiście przekonany, że ta większość na przykład dla ustawy medialnej dzisiaj, bo ona ma być procedowana, jest w Sejmie? No właśnie, posługując się tą nomenklaturą piłkarską, kiedyś byliśmy jako Zjednoczona Prawica takim dominatorem, jeżeli chodzi o wszystkie te potyczki sejmowe. Natomiast teraz zastanawiamy się, kto wygra, czyli każdy mecz będzie niezwykle emocjonujący i każda kolejna ustawa rzeczywiście będzie szukać tej większości sejmowej. Mam nadzieję, że to się uda. No, słyszymy na korytarzach sejmowych, że rzeczywiście jest poparcie dla tej ustawy, ale czy znajdzie się ta większość? Wiemy też, że Konfederacja w całości nie zagłosuje przeciwko tej ustawie, więc nawet absencja jakichś posłów Konfederacji, czy w ogóle posłów, którzy nie przyjechali z wakacji, sprawi, że ustawa ma szansę powodzenia, więc brak frekwencji na opozycji również sprawia, że nasza większość i nasza moc, mimo tego, że mamy mniej szabel, mówiąc takim językiem kolokwialnym, politycznym, rzeczywiście może się to udać. Solidarna Polska jest zmobilizowana, by w całości zagłosować za tym projektem dziś? Solidarna Polska jest zmobilizowana, by w całości zagłosować za tym projektem, dlatego, że jest to pokłosie też tej naszej różnicy zdań, bo my oczywiście w ramach Zjednoczonej Prawicy też się różnimy, ale pokazywaliśmy to w rzeczach fundamentalnych, czyli powiązaniu budżetu Unii Europejskiej z praworządnością, czyli wydawania pieniędzy wobec ideologii, która miałaby w Polsce zafunkcjonować, oraz na przykład z piątką dla zwierząt, czyli różniliśmy się w sprawach dla nas fundamentalnych i nie chcemy, żeby obcy kapitał budował nam demokrację w Polsce, obcy kapitał medialny. Chcemy chociażby wprowadzić takie rozwiązania jak na rynku francuskim, a zobaczmy, panie redaktorze, co by się wtedy działo dopiero. Tam 30% zagranicznego kapitału może być w mediach. My mówimy o 49% i jest takie larum, jest zamach na demokrację, jest reżim. No, trzeba no też... i są protesty. To są protesty. Widzieliśmy, panie pośle. Są protesty, trzeba, ale trzeba tłumaczyć obywatelom, że tak jest w Europie, tej nowoczesnej, wspaniałej Europie. Tam 30% kapitału zagranicznego może być w mediach, natomiast u nas jest wolna amerykanka. Okazuje się, że obce państwa budują nam demokrację, budują nam przekaz, mówią, że polskość to nienormalność, mówią, że trzeba się wstydzić jeździć za granicę, budować swoją tożsamość i tego, by pokazywać się jako Polska, jako podmiotowe państwo w Unii Europejskiej, które nie tylko zabiera z tej Unii, ale wprowadziło na rynek kapitał ludzki, w ogóle terytorium i w konsekwencji tego również rynki zbytu dla Zachodu i możliwość rozwoju, a przez to też często zwijanie się polskiego biznesu. Tego nikt nie porównuje, tego nikt nie pokazuje, a media również powinny mieć na to szansę. Uważam, że rzeczywiście zmiana w tych mediach powinna nastąpić i Solidarna Polska jest za tą ustawą. Panie pośle, a to pan rzeczywiście nie widzi zagrożenia dla dalszego funkcjonowania stacji prywatnej, o której mówimy? Uważam, że każdy obywatel może, jeżeli taka stacja wyszłaby na giełdę i kupił sobie każdy obywatel akcję takiej stacji, moglibyśmy zrobić to w zupełnie inny sposób, cywilizowany, zachodni spółki Skarbu Państwa chociażby w tej ustawie też nie mogą kupować. To jest poprawka Kukiza. Wczoraj Jarosław Sachajko mówił o tym w debatach telewizyjnych, że ta poprawka zafunkcjonowała, więc opozycja też nie głosowała za tą poprawką, czyli opozycja nie boi się Orlenu, koncernów, które mogłyby kupić te media, tylko po prostu protestuje dla samego protestu, bo gdyby rzeczywiście bała się spółek Skarbu Państwa, okej, robimy pewnego rodzaju repolonizację, ale nie chcemy, żeby załóżmy rząd miał wpływ na to i poprzez spółki kupował te media. Jest poprawka. Poprawki nie poparli posłowie opozycji, więc oni nie chcą konstruktywnie debatować, tylko chcą po prostu pokazać, że Polska jest jakimś reżimem i żeby cała Europa skierowała na swoje oczy, żeby Unia Europejska nie dała nam pieniędzy na Nowy Ład, a Donald Tusk potem w jakiś piękny sposób na białym koniu jako przyszły premier odblokuje te fundusze. No taki jest plan, bo przecież nie wraca się do polskiej polityki 2 lata przed wyborami. Nawet są pewne sugestie, że Amerykanie mieliby wycofać wojska z Polski, przynajmniej częściowo w kontrze do tego projektu. To są szantaże polityczne. To są szantaże, które odpowiadają mi jako politykowi jedną rzecz, że powinniśmy budować się przede wszystkim na współpracy gospodarczej, nie tylko kupować i pokazywać, że jesteśmy sojusznikiem i nie możemy się opierać tylko i wyłącznie na personaliach, bo personalia powodują, że mamy zmianę, Donald Trump nie został prezydentem, mamy Joe Bidena i mamy gorsze relacje. Powinniśmy się opierać na współpracy gospodarczej, a nie na personaliach. Nord Stream 2, proszę zobaczyć, no Joe Biden popiera tutaj Putina i Merkel, natomiast Polska gdzieś tutaj stoi sobie z boku. Nie podoba mi się to, powinniśmy się opierać bardziej na gospodarce, również w sąsiadach, a nie tylko i wyłącznie na personaliach. Wróćmy do tych transferów. Pan również dokonał pewnego transferu w pewnym momencie swojej kariery politycznej. Był pan przecież posłem Kukiz 15, zdecydował się dołączyć do drużyny, używając tego terminu. terminu sportowego drużyny Zbigniewa Ziobry, ale nie do PiS-u. Dlaczego pan nie wstąpił do PiS-u? Panie redaktorze, to była sytuacja naprawdę dynamiczna, jeżeli chodzi o Kukiz 15. Wtedy Paweł Kukiz miał 3,7% po wyborach do Europarlamentu. 500 tysięcy głosów, frekwencja podwojona z poprzednich wyborów do Europarlamentu, gdzie chociażby Korwin miał 7%, czyli dobry kapitał. I ten kapitał, gdyby w metodzie liczenia głosów, czyli proporcjonalnie dołożyć do Zjednoczonej Prawicy, Kukiz spowodowałby, że PiS, Zjednoczona Prawica miałoby dzisiaj 280 mandatów, na pewno większość w Senacie i pewne zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Natomiast Paweł Kukiz dał nowe życie Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Ja optowałem za tą wersją pierwszą, czyli żeby iść z Prawem i Sprawiedliwością, bo widziałem, że na ulicach Tarnowa chociażby obywatele mówią, podpiszemy, pomożemy w niektórych sytuacjach, chociażby w wyborach do Europarlamentu, ale pójdźcie z nami w wyborach parlamentarnych, bo to jest walka o Polskę. I ja stwierdziłem, że jeżeli Paweł zapytał na ostatnim posiedzeniu klubu, jakie jest nasze zdanie, ja podjąłem decyzję, kiedy Paweł zmienił decyzję po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim i zmienił decyzję i poszedł z PSL-em, ja wybrałem swoją drogę, pokornie wystartowałem z 10 miejsca, nie szukałem jakichś negocjacji politycznych, które by mnie wywindowały wyżej, bo wiedziałem, że trzeba też mieć szacunek do parlamentarzystów, którzy z tej listy startują. Wystartowałem z 10 miejsca, udało się zdobyć 12 tysięcy głosów, czyli o 3 tysiące więcej niż z jedynki. Ale ja pytam, dlaczego Zbigniew Ziobro, a nie Prawo i Sprawiedliwość, a nie Jarosław Kaczyński? Na pewno minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro stawia na ludzi młodych. To widzimy też w jego działalności politycznej. On nie boi się ludzi młodych rzucać na szeroką wodę, czyli on nie boi się, że my utoniemy. On po prostu wie, że młodzi ludzie mogą wziąć odpowiedzialność za państwo, tak jak wziął Zbigniew Ziobro odpowiedzialność za państwo przy komisji Rywina. To był młody człowiek, młody minister, charyzmatyczny i spowodował, że rzeczywiście wiele rzeczy w Polsce się wyjaśniło. Jako minister sprawiedliwości, ten szeryf, polski szeryf, rzeczywiście broni sprawiedliwości i wartości w Polsce. I on stawia na ludzi młodych i wiedziałem, że u niego mam szansę rzeczywiście rozwijać się politycznie, nie siedzieć w ostatniej ławce. To jest ważne w polityce, by ludzie młodzi nie siedzieli w ostatniej ławce, a żeby budowali rzeczywiście demokrację, prawicę i żeby młodzi ludzie również widzieli swojego reprezentanta w Sejmie, na prawicy. Nie może być tak, że młodzi ludzie siedzą w ostatniej ławce, a starsi rzeczywiście cały czas są w mainstreamie. Pytanie, bo później... w której ławce będzie dzisiaj Jarosław Gowin? Do niego zobaczymy. Do niego wracam, no bo trwają takie analizy, spekulacje, że Jarosław Gowin miałby się niby połączyć z PSL-em, albo jakoś wspólnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem pójść do wyborów. Czy to realny scenariusz według pana? Moim zdaniem to jest realny scenariusz i bardzo dobry scenariusz dla Jarosława Gowina i Szymona Hołowni. Moim zdaniem będzie to taki blok centrowy. Z drugiej strony będziemy mieć blok taki skierujący się w stronę lewa, czyli Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Natomiast problem będzie mieć lewica. Jeżeli partia Razem na przykład nie pójdzie z centrum, a skrajna lewica z Donaldem Tuskiem, to będzie problem. Donald Tusk pokazuje to, bo przecież mówi, że powinniśmy zdjąć krzyż w Sejmie, że powinniśmy zdjąć krzyże z szkolnych klas, jakby wyprowadzić krzyż ze szkół. Mówi, że macierzyństwo to udręka, więc idzie w takim kierunku wygodnego życia, takiej ideologii lewicowej. Natomiast Kosiniak-Kamysz pokazuje się jako centrowiec. Ja powiem więcej, panie redaktorze. Ja uważam, że gdyby Kosiniak-Kamysz został wystawiony na wyborach prezydenckich przez Platformę, gdyby miał zaplecze, duży zespół za sobą, to w drugiej turze prezydent Andrzej Duda miałby dużo trudniej niż z Rafałem Trzaskowskim, bo nastąpiła polaryzacja. Z Kosiniakiem-Kamyszem mogłoby być różnie, dlatego to jest lider, z którym też trzeba się liczyć. Panie pośle, pan gra chyba jeszcze w jeszcze innej drużynie w Sejmie, nie tylko w drużynie Zbigniewa Ziobry. Dobrze kojarzę? W Sejmie czy występuje czasem w drużynie parlamentarzystów, chociażby z drużyną reprezentacją AmFootballu graliśmy mecze, natomiast na co dzień, może tak można powiedzieć, występuje w B-klasowej drużynie Agricola Klimontów. Celujemy jak co roku w awans i w tym roku również gramy w Pucharze Polski. Awansowaliśmy do trzeciej rundy. W pierwszym meczu wygraliśmy 7-0, w drugim 1-1 i w karnych 4-2. Strzeliłem jednego z karnych, więc wziąłem na siebie odpowiedzialność. A na jakiej pozycji pan gra? Teraz gram na defensywnym pomocniku i gramy trójką z tyłu, jednym defensywnym pomocnikiem i próbujemy grać wahadłami, tak jak Paulo Souza, to jest ostatnio modne. Powiem tak, że sprawdza się, bo na ostatnich, jak liczyłem razem z Pucharem i poprzednim sezonem, 8 meczów, wygraliśmy 6, jeden zremisowaliśmy, jeden przegraliśmy, więc są tutaj apetyty na awans, a Spadkowicz z A-klasy poszedł do innej grupy, więc jest duża szansa i z kolegami ciężko trenujemy wieczorami, żeby wygrać. No ale wczoraj Legia, no cóż, nie awansowała. Legia nie awansowała, wielka szkoda, natomiast widziałem chociażby, no oglądałem cały mecz, natomiast nie widzę takiej pazerności na piłkę w polskiej lidze, bo to nie chodzi tylko o Legię, bo jest ładne dla oka, dobrze grali, dobrze się organizowali, jedna akcja zaważyła o tym awansie, natomiast wydaje mi się, że brakuje tej pazerności, bo tam nawet ostatnia wrzutka, kiedy Artur Borz jeszcze poszedł w pole karne, gdzieś tam Jędrzejczyk patrzył na tą piłką, naleciała. Jak sobie obejrzymy mecze i właśnie w Serie A, czy La Ligi, czy Ligue 1 chociażby, to widzimy, że jest jakiś pazerny napastnik, który tu strzela. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i udało się o tej piłce nożnej na koniec porozmawiać. Moim i Państwa gościem był poseł Solidarnej Polski Norbert Kaczmarczyk. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung No Frost. Teraz za jedyne 1799, taniej o 300 zł. Zmywarka Whirlpool, zmywanie strefowe, technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1299, taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów.